تولدت مبارک، چه حرف خنده داری، چه فایده داره وقتی تو گل برام نیاری. عجب شبیه امشب داره میسوزه چشمام، دورم شلوغه اما انگاری خیلی تنها. واسه چی زنده باشم، جشن چی رو بگیرم، من امشب رو نمیخوام، دلم میخواد بمیرم. تولدم مبارک نیست، دلم گرفته غمگینم، هوای خون دلگیره تو رو اینجا نمیبینم. تولدم مبارک نیست، شکست قلب خبر نداره چقدر هوا تو کردم، چقدر دلم میخواد تو باشی دورت بگردم. هیچکی خبر نداره دارم به زور میخندم، نمیدونن چرا من چشمامو هی میبندم. چشمامو من میبندم تا منتظر بشینم، شاید تو این سیاهی بازم تو رو ببینم. تولدم مبارک نیست، دلم گرفته غمگینم، هوای خون دلگیره تو رو اینجا نمی تولدم مبارک نیست، شکست قلب داغونم، تو نیستی من از دوریت خودم رو مرده میدونم. تولدم